Jambo la pili ambalo ningependa kuliongelea kwa muda huu ni upokeaji wa habari. Kanisa la Waadventista wa Sabato linao mfumo maalum wa utawala ambao hufanya litekeleze utume wake katika hali ya kupatana, yani in harmony. Hivyo mikakati yote ya kazi na taarifa, yani information muhimu kwa kanisa, hupelekwa ulimwenguni kote kwa kupitia mfumo rasmi wa kanisa, yani kutoka makao makuu ya kanisa, General Conference, kupitia division, kisha union, conference, field, hatimaye kwa wachungaji wa makanisa. Kwa mantiki hiyo basi, habari yoyote inayoenea nje ya utaratibu au mfumo huu haichukuliwi kama habari inayotoka katika mamlaka au sauti ya kanisa la ulimwengu. Kwa sababu hiyo, natoa tamko kwamba habari inayozunguka kwa njia ya ujumbe wa simu za mkononi, yani text message, juu ya Sunday Law haitoki kwa mamlaka ya kanisa la Waadventista wa Sabato, na ya kwamba Ted Wilson, kiongozi wa kanisa la ulimwengu, hajatoa tamko hilo. Ningependa kurudia kwa kusisitiza kwamba wale ambao wamepokea message hizo zinazosambaa kwa njia ya simu na wa mahali pengine zimewaletea wasiwasi, ninayasema haya hasa kwa washiriki wachanga ambao hawajajua vizuri unabii wetu na mafundisho mengi. Ninatoa tamko hili rasmi kwamba kanisa la ulimwengu halijatoa message hiyo, na linapotaka kupeleka habari zake haliwezi kupeleka habari kwa kutumia text message. Litaleta habari kwa njia ya mfumo rasmi wa utawala wa kanisa. Nimalizie kwa kutoa wito kwa watu wote, washiriki wetu wa kanisa na viongozi na watumishi wote wa kanisa, wasome maandiko matakatifu na roho ya unabii kwa makini, ili kuelewa kile kinachosema na unabii wa Biblia.